metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest siódma. Zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier komentuje słowa marszałka Sejmu o tym, że rzekomo proponowano mu zamach stanu. W pandemii zorganizował zabawę w klubie. Właściciel lokalu z Rybnika nie poniesie kary. Tysiące fanów pożegnały wokalistę Black Sabbath. Marsz przeszedł ulicami jego rodzinnego Birmingham. Liderzy partii koalicyjnych zgodzili się, że niezależnie od nieprawidłowości w liczeniu głosów powinno dojść do zaprzysiężenia prezydenta elekta. Mówił o tym w TVN24 premier Donald Tusk, który odniósł się do słów Szymona Hołowni o tym, że rzekomo proponowano mu zamach stanu i nieprzyjmowanie przysięgi od prezydenta elekta. Szef rządu przypomniał, że to marszałek Sejmu w przeciwieństwie do rządu ma udział w procesie wyborczym. Jak dodał, właśnie z tego powodu pytał Szymona Hołownię, czy zwoła Zgromadzenie Narodowe, na którym prezydent obejmuje urząd. Pan marszałek Hołownia, ale także pan marszałek Czarzasty i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz zdecydowanie jednoznacznie wygłosili opinię, że niezależnie od tego, co dalej się będzie działo ze sprawdzaniem w komisjach i liczeniem głosów, powinno dojść do zaprzysiężenia. Dla mnie temat był zamknięty. Niezależnie od moich wątpliwości i pytań, jakie się pojawiały, to marszałek Sejmu podejmuje decyzję o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego i zaprzysiężeniu prezydenta elekta i ja tego nie mam zamiaru kwestionować. O rzekomej propozycji zamachu stanu Szymon Hołownia powiedział kilka dni temu w Polsat News. Sprawą zainteresowała się prokuratura, która w najbliższym czasie przesłucha marszałka. Właściciel klubu w Rybniku uniewinniony od zarzutu sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Wyrok wydał miejscowy sąd. W trakcie pandemii koronawirusa Marcin Koza zorganizował imprezę taneczną. Formalnie wydarzenie miało charakter spotkania członków partii Strajk Przedsiębiorców. Zabawę przerwała interwencja policji. Zdaniem sędzi Barbary Wajerowskiej-Oniszczuk oskarżyciel nie udowodnił, że działania właściciela klubu faktycznie przyczyniły się do rozprzestrzenienia wirusa. Czym innym jest prewencja związana z bezpieczeństwem epidemiologicznym i zdrowotnym innych osób, a czym innym wymóg kategorycznego stwierdzenia w myśl artykułu 5 paragraf 2 kodeksu karnego, że rzeczywiście w tych dniach oskarżony, działając w opisany sposób, to jest niwecząc skuteczność podjętych środków ochrony, jak pisze prokurator, doprowadził do zagrożenia niebezpieczeństwem łańcuchowego, niekontrolowanego, żywiołowego rozszerzenia się istniejącej już w tym czasie epidemii poprzez zarażenie kolejnej grupy osób. Czuję, że wygrało prawo, mówi Marcin Koza. Uważam, że to nie tyle jest moja wygrana, ale wygrana wszystkich ludzi, zwykłych, szarych obywateli, którzy zwyczajnie boją się stawać face to face. Może nie tyle z systemem, ale z urzędnikami. Boją się, bo uważają, że są na pozycji straconej, okazuje się, że nie. Wyrok nie jest prawomocny. Zanim pojawił się na rynku, wzbudził zainteresowanie i emocje. Modułowy pistolet samopowtarzalny to najnowszy produkt radomskiej fabryki broni. W ręce użytkowników mundurowych i cywilnych trafi w drugiej połowie sierpnia. Broń pomyślnie przeszła testy. Jej największymi zaletami są niezawodność i celność. W konstrukcji wykorzystano sprawdzone rozwiązania z MSBS Grot, tłumaczy prezes fabryki broni Seweryn Figurski. Pistolet trafia w ręce policji, na pewno się tam sprawdzi. Trafi w ręce służby więziennej, tam się sprawdzi. Wzbudza olbrzymie zainteresowanie również w środowisku strzelców cywilnych, bo to jest właśnie tego typu broń, która najczęściej jest przez tych strzelców używana do strzeleń dynamicznych, statycznych i wszystkich konkurencji, które można przy pomocy tego pistoletu realizować. Dodatkowym atutem broni, jak zapewnia jej producent, ma być konkurencyjna cena. Pracowity początek wakacji dla ratowników w Tatrach. Toprowce udzielili pomocy już 170 osobom, mówi ratownik Grzegorz Kubicki. Jest to troszkę mniej niż rok temu. W zeszłym roku było tych ludzi 198. Obeszło się na szczęście w tej pierwszej połowie wakacji bez wypadków śmiertelnych. Nie zanotowaliśmy takich, także cieszymy się z tego. Turyści wzywali ratowników przede wszystkim z powodu kontuzji. Ze 170 ratowanych osób 90 musiało trafić bezpośrednio ze szlaku do zakopiańskiego szpitala. Birmingham ma nowy mural, a na nim Ozzy Osbourne. Mural odsłonięto w dniu pogrzebu wokalisty, dniu, gdy Birmingham zatopiło się we wspomnieniach. Na miejscu był nasz wysłannik. Czarne okulary, ręce złożone w symbol nietoperza. To kolejna pamiątka po wokaliście Black Sabbath. Inną jest księga kondolencyjna w Muzeum Miasta, a w niej wpisy z całego świata. Zawsze pamiętał o korzeniach. Nigdy na przykład nie zgubił akcentu, mimo tych wszystkich lat, gdy mieszkał w USA. Do końca mówił tak jak my, porządny akcent Brummy. Jesteś wielki, będziesz wielki. Napisałam w ten sposób, tak, i że będzie w naszej pamięci, że kocham jego muzykę. I dziękuję za jego muzykę. Wcześniej dziesiątki tysięcy ludzi stanęło na trasie konduktu. Ozzy raz jeszcze przejechał przez miasto przy dźwiękach Iron Man. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Birmingham. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, Sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Dzień dobry. W Dniu Skarbowości tylko Iga Świątek ma problem, jak rozliczyć swoje kolejne nagrody za starty w Montrealu. Nasza najlepsza tenisistka 6-3 i 6-1 wygrała z Chinką Guo w swoim pierwszym meczu po Wimbledonie. W kolejnej rundzie czekają pojedynek z Niemką Ewą Lys. Zawiodły i trzeba to otwarcie powiedzieć Magdaleny, Fręch i Linet. Ta pierwsza 1-6 przegrała z Ukrainką Starodubcewą, ta druga 3-6, 6-4 i 4-6 z 380 tą szóstą w światowym rankingu łotyszką Sewastową, choć w tym wypadku od wygranej dzielił krok, o czym mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Partia numer 3 to istny horror, bo praktycznie obie zawodniczki robiły co mogły, żeby swoje podanie utrzymywać i szły, że tak powiem, łeb w łeb. No i niestety w 10 gemie łotyszka złamała Polkę, tym właśnie sposobem zakończyła trzecią partię i całe spotkanie na swoją korzyść. Mniej dramatycznie i przede wszystkim bez rozczarowań zakończyła się eskapada Lecha Poznań do Islandii. Mistrzowie Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów postawili kropkę nad i, wygrywając z Brejda Blikiem 1-0. W kolejnej rundzie czas na poważne wyzwania, bo czeka tam już mistrz Serbii Trvena Zvezda. Choć wieczorem do gry wracają pozostali nasi pucharowicze, wydarzeniem dnia z pewnością jest mecz naszych siatkarzy, którzy powalczą z Japonią o półfinał Ligi Narodów. Nasz libero Jakub Popiwczak jest pozytywnie nastawiony do tego meczu, naszej przewagi upatrując po prostu w sile zespołu. Mamy tylu świetnych zawodników w reprezentacji, na każdej pozycji tak naprawdę. Zaczyna mecz jeden, kończy inny. Trener miesza, trener nas cały czas uczula na to, że musimy być gotowi. Więc ja po prostu staram się każdego dnia robić najlepiej jak potrafię, to co potrafię w życiu robić najlepiej, czyli grać w siatkówkę. Warto zatem oglądać lub nasłuchiwać efektów od godziny 13. A w ewentualnym półfinale czekają na nas Brazylijczycy po wygranej 3-1 z Chinami. W czwórce są też Włosi, którzy w takim samym stosunku wygrali z Kubą. Nie Kuba, a Krzysztof Chmielewski zdobył wczoraj pierwszy medal dla naszej reprezentacji na kończących się pomału Mistrzostwach Świata w pływaniu. Jego łupem padło srebro na 200 metrów stylem motylkowym, a wisienką na torcie był nowy rekord Polski, wynoszący od wczoraj minutę 52 sekundy i 64 setne. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, a burze możliwe głównie od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Prawie 8 minut po godzinie 7. Dziś przypomnę Dzień Skarbowości. W sprawie ocieplenia skarbówki, sernik to dobra rzecz. Tym bardziej, że wczoraj był dzień sernika i mnie jeszcze zostało trochę w lodówce. Wczoraj był także Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, więc można podejść do okienka z kawałkiem sernika i z przyjaznym uśmiechem. Oj, tak, tak. Zdaje się, że pani z którego to nie wiem, ale dopytam, z którego oddziału Urzędu Skarbowego, proszę dać znać. A my zastanawiamy się, jak ocieplić wizerunek skarbówki. Dziś 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. Been lied to. no more, no more, yeah. Pytamy o Państwa doświadczenia, przeżycia ze skarbówką. Te najświeższe, ale także i wspominając to, co było kiedyś. Dwie dwójki, siedem trójek, czekając na Państwa pytania. Być może także te ocieplające do urzędników skarbowych. Ciekaw jestem opinii Państwa doświadczeń. My także pytaliśmy o to słuchaczy trójki. Parę lat temu, ładne. Trzymywali się celowo tam prawie 3 lata, żeby się uzbierało tych procent, wtedy się odezwali. No. Kiedyś było to jeszcze ciekawsze. Jak mieszkanie kupiłem, ta różnica, która mi została, była taka sytuacja, że tam trzeba tą różnicę odprowadzić, ten podatek. No. Nie odprowadziłem, no fakt, że przegapiłem. No ale też było tak, że już długo po tym terminie, już tam parę lat minęło, oni się dopatrzyli. Później mi uzgadnili, bo jak uparłem się po prostu, że nie zapłacę tych odsetek, to ustąpili mi, poszli na rękę. No. Wiem, że do 3 lat mają prawo się wstrzymywać, ale ja zauważyłem, że to jest u nich celowe. Nie śpieszmy się, trochę tam nabije na licznik klientowi. Haczyki są takie drobne, żeby trochę na ich stronę było. Haczyki są takie drobne. Państwa pytamy, jak ocieplić wizerunek skarbówki. Dwie dwójki, siedem trójek. A może stworzyć kampanię wizerunkową albo w pewnym sensie spot reklamowy. To może być dobry pomysł. W tej sprawie również dwie dwójki, siedem trójek. Może uda się to dziś o poranku stworzyć taki właśnie spot reklamowy. A ciekaw jestem Państwa różnego rodzaju spostrzeżeń i tekstów. Już za chwilę o tym, że przecież jakoś tak się zgrało. CBŚP rozbiła grupę przestępczą, która inscenizowała kolizję i wyłudzenia odszkodowania. O tym za chwilę, ale teraz już nowy singiel Błażeja Króla. Dziś premiera i to nasza piosenka dnia. Utwór zatytułowany Moja Bestia. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Bestia w ciele człowieka, zasłaniamy roletę, permanentny cień. Dziś premiera nowego singla Błażeja Króla to nasza piosenka dnia, świeżynka, moja bestia. A Błażej zabiegany, bo wiadomo, ale podpowiem, że w przyszłym tygodniu będzie gościem tu przy Myśliwieckiej. Proszę uważnie nasłuchiwać. 16 minut po godzinie 7. Państwa doświadczenia ze skarbówką. Miałem taką sytuację kilka lat temu w firmie, gdzie po wielu zaległościach z mojej strony, a nie z mojej winy wobec Urzędu Skarbowego, wynikających z tego, że mi kontrahenci nie płacili, rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne. I bardzo ludzkie podejście pana z działu egzekucji sprawiło, że moja firma do dzisiaj istnieje, chociaż zaległości były na kilkaset tysięcy. Także Urząd Skarbowy czasem też ma dobre strony. Zapraszamy do Trójki. W audycji porannej teraz o wyłudzeniach drogowych. 15 osób zatrzymanych, ponad 6 milionów złotych strat w różnych firmach ubezpieczeniowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę przestępczą, która inscenizowała kolizję i wyłudzała odszkodowania. A więcej o tym Jacek Frędzel. Wśród zatrzymanych są dwaj przywódcy grupy, która była doskonale zorganizowana. Każda z tych osób miała ściśle określoną rolę w tej grupie. Były osoby, które wybierały miejsca, w których te zdarzenia miały być powodowane przez kaskaderów. Komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚ. Tę rolę pełniły osoby inne z tej grupy. One faktycznie i fizycznie brały udział w tych zdarzeniach drogowych. No i były też osoby, które zajmowały się zgłaszaniem tych szkód i negocjacjami z firmami ubezpieczeniowymi celem właśnie uzyskania tego ubezpieczenia z takich inscenizowanych kolizji. Każde zdarzenie miało dokładny plan. Wybierane było miejsce, które według członków tej grupy przestępczej można było w dość łatwy sposób uwiarygodnić swoją wersję zdarzeń. Wybierano taki moment, żeby w jak największym stopniu uprawdopodobnić, że takie zdarzenie miało miejsce, nie naciągając przepisów. A były to między innymi? Różnego typu skrzyżowania o ruchu okrężnym. Mamy w Polsce trochę takich miejsc i ten system prawny też w jakiś sposób pozwala manewrować, żeby nie wzbudzając zbytnich podejrzeń, zwłaszcza na miejscu tego zdarzenia drogowego, móc uzyskać właśnie czy to oświadczenie od sprawcy tego zdarzenia, czy to już po przybyciu na miejsce załogi ruchu drogowego, takiej notatki, gdzie jest stwierdzona właśnie wina drugiego uczestnika, a tak naprawdę doprowadzili do tego zdarzenia właśnie przez ustawkę. A czy zwykły kierowca może się uchronić, jeśli nie przed samym zdarzeniem, to jego konsekwencjami? Bo przecież to spore pieniądze, naprawa i dodatkowe opłaty za OC i AC. Ja bym zalecał dwa działania, które mogą w jakiś sposób pomóc bronić się nam przed tym. Jakub Michalski, adwokat. Pierwsze i podstawowe to jest takie, żeby instalować kamery rejestrujące nasze poruszanie się po drodze. Natomiast drugie zabezpieczenie, to apelowałbym, żeby w momencie, w którym doszło do takiej kolizji, żeby nie godzić się na tak zwane zapłaty na miejscu jakiegoś odszkodowania, tylko jeśli mamy wątpliwości do tego, kto jest sprawcą, to nawet pomimo, że wiąże się to z kilkugodzinnym czasami oczekiwaniem, to jednak wzywać patrol policji, żeby to zostało rozsądzone. Patrol policji może zabezpieczyć monitoring, zna przepisy, może w sposób jednoznaczny ocenić, kto jest winny. Policjanci zawsze lepiej oceniają sytuację niż my sami. Proceder polowania na sprawcę przez tak zwanych zawodowych poszkodowanych jest dobrze znany zakładom ubezpieczeń. Artur Dziekański, Polska Izba Ubezpieczeń. Myśliwi wykorzystują nieuwagę innych uczestników ruchu i celowo nie unikają kolizji. Zdarza się, że wręcz ją wymuszają. Członkowie tej grupy przestępczej na początku zaczynali wyłudzać te odszkodowania, inscenizować te kolizje z samochodami mniejszej wartości, starszymi modelami, a już mamy informacje o tym, że dochodziło też do zdarzeń drogowych z samochodami marki premium o dużej wartości, gdzie te odszkodowania naprawdę szły w bardzo dużych kwotach pieniężnych. Ważne jest w takich przypadkach odtworzenie przebiegu zdarzenia. Wobec 7 z 15 zatrzymanych osób zastosowano areszt tymczasowy, ale policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w związku z działalnością grupy. No, myślę, że pocieszający jest fakt, że sądy zaczęły dostrzegać problem związany właśnie z procederem wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Poranna Trójka, 20 minut po 7. Bye. Takie osobliwe święto dziś w kalendarzu, Dzień Skarbowości. Państwa propozycje, 2 dwójki, 7 trójek. Może jakiś ekonomista, no bo to chyba nikt inny by się za to nie mógł wziąć, wymyślił takie podatki, żeby były tak przyjazne dla obywatela, że z przyjemnością by płacił. Ach, to należałoby wtedy zmienić hasło płacz i płać. Ekonomia za chwilę, a my stworzyliśmy specjalnie z Państwa udziałem taką właśnie kampanię wizerunkową, reklamową Urzędu Skarbowego. Ciekaw jestem, co Państwo na to. Boże, jak ja to ogarnę? Przecież mnie tego nawet w szkole nie uczyli. Na stronie podatki.gov.pl/twój-e-PIT prosto i łatwo się z nami policzysz. Czyli mogę rozliczyć PIT jednym kliknięciem? Wspaniale! Co? Jak to dopłata? Urząd Skarbowy. Skoro i tak musisz, to nie będziemy ci utrudniać. 24 minuty po godzinie 7. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To będzie jak za dawnych lat. Zaczyna się historycznie. W jedną sobotę, tylko przez 2 godziny. Radiowy Dom Kultury. Prosto z OFF Festiwalu w Katowicach. W sobotę po 14:00. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. I Michał Nogaś. Ciekawa jestem, czy macie jeszcze siłę, żeby biegać po terenie festiwalu. Będziemy pełzać. Albo to festiwal będzie biegał za wami. Ja wezmę kalosze. Poproszę. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Wyprzedaż już trwa! Setki produktów do 70% taniej! Ruszaj do swojego najbliższego sklepu i odkrywaj wyjątkowe okazje. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz w sklepach do 70% taniej! Leroy, póki wyprzedaż trwa! Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Anna Zaleśna-Sewera, skrót serwisu Trójki. Sąd w Szczecinie ma ogłosić wyrok w sprawie tak zwanej afery melioracyjnej, w której jednym z oskarżonych jest Stanisław Gawłowski, senator, były sekretarz Platformy Obywatelskiej i wiceminister środowiska. Akt oskarżenia liczył ponad 1100 stron i obejmował 32 osoby. Prokuratura przedstawiła im 94 zarzuty, m.in. łapownictwa i prania brudnych pieniędzy. Głównym wątkiem śledztwa było ustawianie przetargów na prace melioracyjne, realizowane również dzięki dotacjom Unii Europejskiej. Wart ponad 14 milionów złotych przemyt papierosów przechwycili funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej i Komendy Stołecznej Policji. Pod Warszawą zatrzymali samochód ciężarowy, który jechał do Czech. W dokumentach przewozowych nie było informacji o rodzaju ładunku. Po przeszukaniu naczepy znaleziono ponad 16 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby trafiły na rynek, budżet państwa straciłby ponad 24 miliony złotych. Specjalny wysłannik USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff leci do Izraela, by rozmawiać o sytuacji w Strefie Gazy. Spotka się z przedstawicielami izraelskich władz. O dramatycznej sytuacji Palestyńczyków w Strefie Gazy, gdzie coraz większym problemem staje się głód, mówił w poniedziałek prezydent Donald Trump. Podkreślał, że spodziewa się utworzenia tam większej liczby centrów żywnościowych. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ważna decyzja dla kredytobiorców odroczona. Sąd Najwyższy wstrzymał się w sprawie sankcji kredytu darmowego i czeka na rozstrzygnięcie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o to, by kredytobiorca nie zapłacił nic poza pożyczonym kapitałem w przypadku, gdy w umowie kredytowej były nieczytelne czy wprowadzające w błąd zapisy. Jest to istotne z perspektywy konsumentów, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Sąd Najwyższy jak najszybciej wydał stanowisko w sprawie, ponieważ to będzie kształtowało pozytywną linię, miejmy nadzieję, że pozytywną linię orzeczniczą w setkach, a nawet tysiącach spraw toczących się w całym kraju dla konsumentów. Mówi adwokatka Sandra Ostrowska z kancelarii Sobota Yahira. Sankcja darmowego kredytu obowiązywałaby na przykład w sytuacji, gdy bank błędnie wyliczył rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. W takim przypadku klient zostałby zwolniony z odsetek czy prowizji. Elektryki nie przyjęły się nad Wisłą. Jak podaje Eurostat, w zeszłym roku w Unii zarejestrowano prawie 1,5 miliona nowych aut elektrycznych. Polska w tej statystyce pozostaje w ogonie, za nią tylko Słowacja i Chorwacja. Największą popularnością elektryki cieszą się w Danii. Tam co drugi nowy samochód osobowy jest właśnie napędzany prądem, na drugim miejscu jest Malta, na trzecim Szwecja. Dodajmy, że w naszym kraju jest nieco ponad 10 tysięcy punktów do ładowania takich pojazdów, a średnia unijna to 35 tysięcy. PKP Intercity z nowym rekordem po pierwszym półroczu. W tym czasie na trasach pojawiło się prawie 40,5 miliona pasażerów. Największe wzrosty zanotowały trasy ze stolicy i Poznania do Szczecina oraz między Krakowem a Zakopanem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że w tym roku pociągi wróciły na kilka ważnych tras. Do Giżycka po wielu latach. Wreszcie mamy przywrócone połączenie po dekadzie. Do Chrubieszowa przez Mielec z Krakowa. To także jest połączenie bezpośrednie do Świnoujścia, o które wiele razy prosili nasi pasażerowie. A w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity oferuje ponad 500 połączeń. Ekonomicznie słyszymy się znowu o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym, dzisiaj m.in. o kolejnej odsłonie wojny handlowej USA z całym światem, a naszym gościem będzie wicenaczelny Pulsu Biznesu Łukasz Korycki. Do usłyszenia. A w pogodzie dziś pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, burze możliwe i to głównie od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką i Mazowsze, więc uważajmy, wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach porywisty. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Dziś święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników, pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. I pytamy, jakie są Państwa doświadczenia ze skarbówką. 2 lata z rzędu miałem nieprawidłowości w złożonym picie. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo miła pani najpierw dzwoniła i pytała, mówiła o tym, że mam nieprawidłowość w złożonym picie i w związku z tym, czy mógłbym dokonać korekty. Pojawiło się pytanie, czy robiłem to rozliczenie sam, czy może robiła to jakaś księgowa. No więc robiła księgowa. To proszę poinformować panią, żeby dosłała nam korektę. Miałem po drodze jeszcze jakiś wyjazd, trochę to się przeciągnęło. Pani dzwoniła ponownie. Tak naprawdę zanim dostałem wezwanie, takie już prawdziwe papierowe, to minęło ładnych parę tygodni. Tak więc, nie wiem, no mój drugi urząd skarbowy w Katowicach zachowuje się trochę inaczej. O, gorąco pozdrawiamy dzisiaj o tym, jak ocieplić wizerunek skarbówki. Może jakiś spot reklamowy chyba nie będzie potrzebny. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Genialny, idealny muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki bzdur i już to nie ja. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być. Kilka lat zbyt zakładnie. jak Artur Lejek, jak Myslowic, to oczywiście off, off, tuż, tuż zapowiadamy i zapowiadać będziemy. No a państwo przypominają, opowiadają swoje historie, doświadczenia. Dziś wyjątkowo miłe, jak się okazuje. Bardzo się cieszymy ze skarbówką. Miałem taki przypadek, no troszkę nabroiłem w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie. Zostałem wezwany do urzędu. Wiadomo, takie wezwanie nie kojarzy się pozytywnie, jest lekki strach, ale po przybyciu na miejsce, no mogło być miło, było miło, sympatycznie. Panie okazały się bardzo profesjonalne. Zostałem ukarany, aczkolwiek delikatnie. Wszystko poszło naprawdę, naprawdę pięknie. Także pozdrawiam Urząd Skarbowy w Częstochowie, Kaska, wszystkie panie. Mam nadzieję, że nie do zobaczenia, ale było miło. O, jak miło, bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne państwa sygnały. 2 2 7 3. Teraz za 28. Zapraszamy do Trójki. Na polskiej wsi zapach to nie tylko woń łąk czy pól. Czasem to także zapach chlewni, obornika czy kompostownika. Dla jednych naturalny element krajobrazu, dla innych problem, z którym poszli do sądu. W Grodzisku pod Łodzią rolnik pan Szymon Kluka musiał zapłacić sąsiadom za uciążliwy zapach ze swojego gospodarstwa. Sąd oddalił jego sprawę kasacyjną, którą rolnik ostatecznie także przegrał. Ale czy to początek fali podobnych pozwów w całym kraju? To sprawdzała Karolina Gonet. Zapach, który jednych przyprawiał wspomnienia z dzieciństwa, innych o ból głowy. Na wieś przyjechali nowi sąsiedzi i szybko okazało się, że rolnictwo im nie pachnie. Moje kłopoty trwają od 2011 roku, kiedy tutaj się sprowadzili sąsiedzi z Łodzi. Postanowiłem powiększyć swoją produkcję w tym moim gospodarstwie rodzinnym ze 120 do 360 świń. Tworzony jest bardzo niebezpieczny precedens, który może uderzać w produkcję rolną. Alarmuje Bartosz Czarniak, hodowca trzody chlewnej z Kujaw i rzecznik Związku Hodowców i Producentów trzody chlewnej Polsus. Wystarczy, że ktoś stwierdzi, a jednak mi się ta chlewnia tu nie podoba, ta obora mi się tu nie podoba, to ja będę mówił, że mi śmierdzi, mi przeszkadza i niech mi płacą odszkodowanie. No w takim wypadku chciałbym zadać bardzo proste pytanie, gdzie jak nie na wsi rolnik ma produkować żywność, ma prowadzić produkcję rolną, produkcję zwierzęcą. Według planu zagospodarowania Szymon Kluka mógł prowadzić hodowlę, a sądy administracyjne orzekły, że jego działalność nie jest szkodliwa dla środowiska. Mimo to przegrał. Choć wyrok właśnie się uprawomocnił, zapłacił już ponad 114 tysięcy złotych oraz dołożył blisko 3 tysiące za skargę kasacyjną. Dziesiątki kontroli, które były też nasyłane przez moich sąsiadów, ja przechodziłem wszystko pozytywnie. To nie jest, że ja tutaj miałem jakieś kary wcześniej, czy mandaty, czy to dobrostan zwierząt jest zły, czy to w obejściu. Pozytywnie przechodziłem te kontrole. Gospodarstwo pana Szymona działa od pokoleń. Teraz musiał nie tylko wypłacić odszkodowanie, ale także podjąć szereg działań, by ograniczyć uciążliwości zapachowe. Sąsiedzi chyba zapomnieli, że wieś to nie perfumeria i raczej nigdy nią nie była. Sam jestem tego przykładem, że sąsiedzi, nawet ci, którzy stosunkowo niedawno produkowali, jeszcze mieli produkcję zwierzęcą, uskarżają się teraz na zapachy z mojej chlewni. Część właśnie sąsiadów wychodzi z założenia, że ma tylko i wyłącznie pachniesz kwiatkami. No niestety, jeśli żyjemy na wsi, to niestety niesie za sobą konsekwencje w postaci zapachów. Staram się je minimalizować, ale jednak to jest produkcja zwierzęca. Tak samo jak my idziemy do łazienki, no przepraszam bardzo, wątpię, żeby za każdym razem tam pachniało fiołkami. Rolnicy zwracają uwagę na konieczność zmian przepisów i stworzenie kodeksu rolnego, który będzie ich chronił, by taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. To jest śmieszne, że musimy tworzyć przepisy, które chronią produkcję rolną, które chronią rolników, tych, którzy wytwarzają żywność, przeciwko tym, którym się wydaje, że wieś to jest tylko i wyłącznie sielanka niczym z baśni. Szymon Kluka pojawił się w Ministerstwie Rolnictwa, usłyszał zapewnienie, że resort nie zostawi go samego i podejmie interwencję. Urzędnicy zapowiedzieli, że spróbują przekonać prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich do wniesienia skargi nadzwyczajnej. To jego ostatnia szansa na uchylenie wyroku. Sprawa zakończyła się w sądzie, ale dla wielu być może dopiero początkiem, bo jeśli zapach chlewni może być podstawą do wyroku, to może się okazać, że polska wieś przestaje być miejscem do produkcji, staje się tylko piękną, ale jednak li tylko widokówką. To na wsi. A co w skarbówce? Kiedyś Urząd Skarbowy zarzucił mi, że nie może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przerobić tyle towaru. A ja im powiedziałem, że jest to możliwe, bo ja pracuję 25 godzin na dobę. A pani mówi, jak 25, jak doba ma 24? Mówi, ale ja godzinę wcześniej wstaję. Aha, w takim razie zgadza się. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Where Whatever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded or even alone. Just one thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. There, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Skarbowości dziś i Państwa głosy na ten temat. Dwie dwójki, siedem trójek. Ocieplenie stosunku pomiędzy urzędnikiem a podatnikiem chyba nie ma sensu, bo Urząd Skarbowy nigdy nie był instytucją, która była lubiana przez podatników. Jeśli Urząd Skarbowy zajmie się swoją pracą zgodnie z literą prawa, a podatnik będzie płacił swoje podatki, wszystko będzie okej. Okay. Zastanawiamy się, jak ocieplić wizerunek skarbówki, ale z Państwa głosów, z doświadczenia wynika, że nie jest tak najgorzej, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Ze mną w studiu Renata Grochal, prowadząca bez uników rozmowę polityczną w Trójce. Twoje doświadczenia ze skarbówką? Bardzo pozytywne. O, muszę powiedzieć, że w Państwo. Ostatnich latach ja się rozliczam przez internet, ale czasem muszę wyjaśnić jakieś tam wątpliwości swoje. I w ostatnich latach, kiedy można się umówić przez internet i przychodzi się na spotkanie po prostu z urzędnikiem, to zupełnie inna jakość tej obsługi jest. Zresztą bardzo sympatyczni są ludzie w skarbówce, bardzo pomocni. Więc ja bardzo urzędniczki z mojego urzędu na Mokotowie pozdrawiam, jeśli mogę. Mogę sobie na to pozwolić. Tak jest, poszła, więc z korzyścią na rękę podatnikowi. No ale nie o tym dziś, o czym dziś bez uników po ósmej. Tomasz 13. Piątek, pisarz, publicysta, człowiek, który tropi wpływy rosyjskie w Polsce. Będziemy rozmawiać o tych przypadkach, które się pojawiają coraz częściej, podpaleniach, aktach dywersji, sabotażu i osobach, które są zatrzymywane. Ostatnio 27-letni Kolumbijczyk podejrzany o udział w podpaleniach w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Czechach, więc to się robi coraz poważniejszy problem dla służb. Będę pytać Tomasza Piątka o to, jak się takich ludzi werbuje. Jest taki komunikator Telegram, gdzie tam się różne takie werbunkowe akcje odbywają, więc będziemy analizować to zjawisko. Renata Grochal, bez uników, rozmowa polityczna w Trójce. Serdecznie zapraszam. 13 minut po godzinie 8. Bardzo dziękuję. Na teraz za 12 minut 8. Morrissey w porannej Trójce. A kontakt z nami telefonicznie. Polecamy się. 2 dwójki, 7 trójek. Irish blood, English heart. Dreaming of a time when to be ogień. To Morrissey w porannej trójce na 9 minut przed godziną 8. Już za chwilę piosenka do wyjaśnienia. Wcześniej Państwa doświadczenia z Urzędem Skarbowym. Proszę tylko uważnie posłuchać. To wydarzyło się ponad 28 lat temu. Ja wtedy prowadziłam taki mały sklep spożywczy i w pewnym momencie przyszły do mnie dwie panie. Okazało się, że kontrola z Urzędu Skarbowego. Wszystko było w porządku, siedziały kilka godzin, sprawdzały, pisały protokoły. Wszystko się skończyło dobrze. Tylko takie notabene, ja byłam wtedy w zaawansowanej ciąży. Tak się z tym zdenerwowałam, że na drugi dzień, dużo przed terminem, urodził się mój syn. Czyli urodziła mojego skarbusia. Ach, słuchając takich odpowiedzi, czy potrzebna jest kampania wizerunkowa, czy spot reklamowy skarbówki? Jak ocieplić taki wizerunek? Dzięki uldze na dziecko rocznie mogę odliczyć od podatku 100... Dzięki uldze na dziecko rocznie mogę odliczyć od podatku 1112 zł i 4 grosze. Urząd Skarbowy. Dbamy o twoją przyszłość. Jakie są Państwa propozycje? Proszę dać znać. 2 2 7 3 za 8 8. Teraz piosenka do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski. Prosimy. Piosenka do wyjaśnienia. I co tam dziś? Fontaines DC. Jackie Down the Line. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie Down the Line. Jeden z najpopularniejszych singli irlandzkiej grupy, który powstał w zaledwie 20 minut. Ponoć Fontaines DC kończyli właśnie próbę. Muzycy odpinali już kable od wzmacniaczy, gdy basista Conor Deegan niespodziewanie zagrał krótki motyw na swoim instrumencie. Wokalista Grian Chatten niemal natychmiast dopisał do niego w głowie gotową melodię. Panowie wrócili do grania i w ten sposób kilkanaście minut później mieli szkielet nowej piosenki. Podczas procesu produkcji albumu Skinty Fia zespół postanowił pchnąć utwór w mroczną stronę, nie ujmując nic z jego przebojowości. Jak twierdzi Deegan, inspiracją była tu muzyka Nine Inch Nails. Eksperymentując z efektami w studiu, Fontaines DC starali się osiągnąć tu podobne rockowo-industrialne dźwięki co Trent Reznor. Jeszcze mroczniejszy od brzmienia piosenki był jednak jej tekst, opowiadający o toksycznej, zaborczej relacji. Tytułowy Jackie to zdrobnienie od słowa Jackin, pejoratywnego określenia stosowanego wobec mieszkańców Dublina przez pozostałych Irlandczyków. Przez stulecia uważali oni Dublińczyków za część irlandzkiego społeczeństwa najbardziej przychylną Brytyjczykom. Gdy w 1900 roku Dublin odwiedzała królowa Wiktoria, mieszkańcy stolicy mieli powiewać flagami Zjednoczonego Królestwa, czyli Union Jackiem, na jej cześć. Tymczasem duża część Irlandczyków czuła do monarchini szczerą niechęć, obwiniając ją m.in. za klęskę Wielkiego Głodu z połowy XIX wieku. Fontaines DC pochodzą właśnie ze stolicy Irlandii, a spora część ich kariery jest związana z Wielką Brytanią. Jackie Down the Line może więc odnosić się też po części do nich samych i ich relacji z irlandzkim dziedzictwem. I tak chyba należałoby odczytywać ten posępny, niepokojący, ale jednocześnie zaraźliwy rockowy singiel. Piosenka do wyjaśnienia. Ciekawe, czy zabrzmi na Ofie. Przypomnę, już w niedzielę na wielki finał po godzinie 23 na głównej scenie. Będziemy dla Państwa relacjonować to, co będzie się działo na Ofie w Katowicach. Proszę uważnie nasłuchiwać trójki, proszę być z nami. No a teraz już rzeczona na 6 minut przed godziną 8 piosenka. Warto zrobić głośniej. My friend Sally says she knows you. Got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought up her as well. If all you want